सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलो संसार की कार है अंदर कृष्ण विकार हो मैं विच सब पढ़ सके ऐसा श्रृंगार मेरे प्रभ पावे, हर लागे प्यारा प्रेम का, हर हर नाम बोलो दिन राते, सब किल बिठ काटे एक पल का, हर हर दयाल हुए जिस ऊपर, सो गुरमुख हर जप जिनका, हर हर नाम बोलो दिन राती, सब किलविख काट एक पलका, हर हर दयाल हुए जिस ऊपर, सो गुरमुख हर जप जिनका, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। पढ़ना गुड़ना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार, हौ में विच सब पढ़ थके, दूजे पाए खुवार। राग सोरठ की वार, पौड़ी इकमी श्लोका नार।